się, ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład Smart TV Panasonic OLED 55 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. I tylko dzisiaj laptop gamingowy Acer, grafika Nvidia GTX taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 lutego. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Minus 20 stopni pokażą termometry na północy Polski. To ma być najmroźniejsza noc tej zimy. Ze względu na pogodę, lodołamacze nie mogą ruszyć do Płocka, by usunąć zator na Wiśle. Ruszył proces liderów gangu pseudokibiców Wisły Kraków. Odpowiedzą za blisko 200 przestępstw. Nadchodząca noc będzie najmroźniejsza tej zimy, ostrzega rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Na północy oraz w centrum kraju najbliższej nocy prognozujemy ujemne temperatury poniżej minus 15 stopni Celsjusza, dochodzące do nawet minus 20 na północy kraju. IMGW ostrzega także przed intensywnymi opadami śniegu. Alerty pierwszego stopnia ogłoszono w województwie pomorskim, a także na południowym wschodzie kraju. W Bieszczadach będzie obowiązywał drugi stopień. Tam w nocy może spaść nawet 30 cm świeżego śniegu. Według modeli, którymi dysponuje Instytut Meteorologii, ostra zima z opadami śniegu i mrozami może potrwać nawet do połowy marca. Lodołamacze są w gotowości, ale na razie na Wiśle w rejonie Płocka nie będą użyte, informują Wody Polskie. W Płocku obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Woda w rzece podnosi się z powodu zatoru lodowego na Wiśle poniżej miasta, który blokuje jej przepływ. Lodołamacze są w gotowości w porcie we Włocławku, ale nie mogą być użyte ze względu na pogodę, tłumaczy Urszula Tomoń z Wód Polskich. Lodołamacze muszą już płynąc do Płocka przygotowywać miejsce do spławiania połamanej kry. W obecnych warunkach, przy tych głównie temperaturach, jakie są, ale także mieliśmy i wiatry, i intensywne opady, ta praca jest niemożliwa do wykonania. Ona będzie nieefektywna. Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono dziś w Bodzanowie w powiecie płockim. Stan alarmowy Wisły przekroczony jest na wodowskazie w Kępie Polskiej o 15 cm. Najbardziej zagrożone są miejscowości Białobrzegi i Kępa Polska. To tam właśnie jest uszkodzony wał na długości około 150 metrów. Firma, która ma go naprawić, została wybrana i prace ruszyły. Ale zdaniem wójta Jerzego Staniszewskiego nie są one satysfakcjonujące. Tam firma się kręci na miejscu, mają napełnić 3000 big bagów, tak? Natomiast te big bagi zalegają na tej plaży, gdzie tak naprawdę te wory są napełniane, a na samym wale nic się na razie nie dzieje. Firma ma zakończyć naprawę wału w Kępie Polskiej do końca lutego. Mrozy mogą jednak te plany pokrzyżować. Przed sądem odpowiedzą za 188 przestępstw, w tym za pobicia, handel narkotykami i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W Krakowie rozpoczął się proces liderów gangu pseudokibiców Wisły Kraków. Na ławie oskarżonych Paweł M. pseudonim Misiek oraz Grzegorz Z. pseudonim Zielak. To oni zdaniem prokuratury kierowali tak zwanymi szarksami. Oskarżam Pawła M. i Grzegorza Z. o to, że po pierwsze, w okresie od 23 grudnia 2006 roku do dnia 17 maja 2018 roku w Krakowie i innych miejscowościach Rzeczpospolitej Polskiej i innych państwach wchodzących w Unię Europejską, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, kierowali wspólnie i w porozumieniu zorganizowaną grupą przestępczą. Mówił prokurator Piotr Krupiński. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia. Wieczorem poznamy laureatów nagród sportowych Polskiego Radia. Zostaną przyznane w czterech kategoriach. Trener roku, sportowiec roku, wydarzenie e-sportowe i nagroda specjalna kroniki sportowej za całokształt osiągnięć. Nagrody sportowe Polskiego Radia imienia Bogdana Tomaszewskiego zostaną przyznane po raz czwarty. Nazwiska laureatów poznamy dziś wieczorem w audycji Kronika Sportowa w programie pierwszym Polskiego Radia. Wśród nominowanych w kategorii sportowiec roku jest Iga Świątek. Tenisistka awansowała dziś do trzeciej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Chciałabym z roku na rok właśnie być bardziej stabilna. Mówiła po ostatnich zwycięstwach na kortach Roland Garros. Dominować też na przykład na turniejach WTA. Myślę, że jeszcze sporo pracy przed nami, żeby to osiągnęła. Sport jest jednym z najważniejszych elementów oferty programowej Polskiego Radia, mówiła prezes Agnieszka Kamińska, która zasiada w kapitule konkursu. Także właśnie poprzez pokazywanie idei sportu, poprzez pokazywanie roli sportu w życiu. To oczywiście są kwestie i zdrowia, ale także kwestie związane z pewnymi wartościami. Początek audycji o godzinie 22.30 w radiowej jedynce. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Trójce kwadrans po 14. Specjalne studio Australian Open.

modrzew. I myślę, że modrzewia też... No modrzew jest duży, łatwiej go z dużej odległości dostrzec, na przykład niż osikę, bo ona jest prawdopodobnie mniejsza. Też mi się osika tak wydaje, ja jednak taka cieńsza jakby i taka bardziej płynniejsza. A myśliweczek był sztuczny, się okazało. Tak, myśliweczek był sztuczny. Ale za to w jednym zoo w Polsce jest sztuczna panda z Chin, która ma problemy z zasilaniem. Marszczy pyszczek w dziwny sposób. Zdaje się, że jakieś obwody jej wysiadły. Aha, no ale to i tak chyba, myślę, jest i tak atrakcja dla dzieci, których przecież jest mniej coraz. No właśnie, czyli zostawiamy państwa ze sztuczną pandą, a my przenosimy się do kabaretu starszych panów. Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się ci już sypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh, bo pojedynczo się dziewczyną nie upora, ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. Bo kiedy sam w zmysłu w twarz zawieruszę, to wszystek czas ci pochłonie i zdrowie. Lecz gdy z oddanym kolegą to tuszę, że tylko w połowie wniosek. Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to dlaczego nie z kolegą? Dziewczyna wespół uwielbiać jest lżej. Co niebezpieczne dla mężczyzny samotnego, to z kolegą niebezpiecznym jest mniej. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragniesz jej ci już sypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. I wespół w zespół, bieżąc moc, móc, móc. I wespół w zespół, bieżąc moc, móc, móc. A kiedy rzuci cię w szczęścia południe kobieta z pięknym, bezdusznym obliczem, dla samotnego to cios aż za dudni, dla dwóch zaś to psztyczek. Wniosek. Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragniesz jej ci już sypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedyncza się dziewczyną nie upora, nie dyplomata, nie mędrzec, nie wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc móc wzmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc wzmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc wzmóc. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie. Ja w tych sprawach jestem jednak indywidualistą zdecydowanie. A ja kolektywnie, lubię kolektywnie, po prostu razem. Jestem ekstrawertyczny, więc zawsze jest do kogoś trzeciego zagadać można. No faktycznie, w związku są te ciche dni, to wtedy jest ta trzecia osoba, tak, z którą zawsze można pogadać. Tak, tak, oczywiście. I no cóż, no nie różni się tutaj to od pewnych socjalistów utopijnych, którzy... No właśnie, bo to mi się wydaje ta wspólna baba, tak to, jak to oni określali. Czemu nie wspólny chłop? No tutaj albo wspólny chłop. No chociaż wspólny chłop występuje częściej na świecie. No w sumie, chociaż nie wiem. No, zależy, czy mówimy o związkach formalnych, czy nieformalnych. No, myślę, że nieformalne tutaj. A jeśli chodzi o nieformalne, to myślę, że bardzo często. To wręcz w Polsce, myślę, jest bardzo rozpowszechnione. Wspólny chłop wielu kobiet, coś pięknego. Obdarza miłością wiele kobiet, bo ma tej miłości w sobie tak, tak dużo. Tak, ale myślę, że tutaj jest pół na pół. Tutaj jest pół na pół i myślę, że jeżeli kobiety już to robią, taką formalną ze strony kobiet, skończyłem socjologię, to wiem, to będzie poliandria. Poliandria. Poliandria, nowe, tak, słówko do naszego słowniczka poprawnej, tak, polszczyzny. A gdyby ze strony mężczyzny wiele kobiet, poligynia. Natomiast... Poligenia. To jest, prawie, kiedy pani genia ma wielu mężczyzn.

I tak myślę, że nawet mężczyzna mógłby być dłońmi. Bo ta głowa, jejku, no przecież bycie tą głową rodziny, to musi być straszny ból głowy. I tyle tych spraw na głowie. Tak, a ból głowy jest bardzo dojmujący. Więc... Nie wiem, nigdy nie miałem. O, to szczęściarz. No szczęściarz. Ja bym był dłońmi w tejże chwili. Dłonie raczej mniej bolą. A jeśli bolą, naprawdę ten ból jest mało dojmujący i bardzo rzadko dłonie bolą. Ale też wiele spraw trzeba trzymać w ręku. A, i to są zalety. To są zalety. No faktycznie, grupowe pomieszkiwanie kojarzy mi się niestety z domem starców. Domem spokojnej starości. A seniorzy, przynajmniej na zachodzie Europy, uprawiają tak zwany cohousing. I to jest właśnie tych babków z dziadkami dużo. I one, te babki z dziadkami, rozładowują to. A ja myślałem, że to hipisi raczej, czy anarchiści w jakichś skłotach mieszkają. To też, oczywiście, ale teraz to się... Wszystko ze wszystkim miesza i inspiracje można brać skądkolwiek. Czyli policja wtargnie do takiego cohousingu i aresztuje anarchistyczną babcię, która niestety nie wie, jakie zarzuty są jej stawiane, gdyż nie słyszy. Dokładnie. Myślę, że jest jeszcze więcej sposobów na wystrychnięcie na dudka policji. Dobrze, to może posłuchajmy piosenki o jesieni życia. To będzie kabaret Otto. Kabaret Otto, Sex, Drugs and Alzheimer. Z pierwszych taktów myślałem wręcz, że są to elektryczne gitary. Widocznie w pewnej epoce, w pewnym dziesięcioleciu była pewna maniera nagrywania. Możliwe. Kolega lepiej zna angielski. Drugs to po angielsku leki, lekarstwa, tak? Tak, oczywiście. Czyli drag queen to jest królowa apteki. Tak, to jest królowa lekarstw. Drag queen, królowa lekarstw. Dragula był taki lekoman z Transylwanii, zdaje się. No właśnie, on te dragi ciągle, takie dosyć preparaty biologiczne. Preparaty płynne. Płynne po prostu transfuzje, tak. Doustne. No i dark room, czyli miejsce leczenia. Miejsce leczenia ciała i duszy.

11 minut pozostało do godziny 14 w Ostele Pipora. Co u panów? Piotr Firan, Raf Uzar. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. Tears dry on their own, Amy Winehouse. You know what I love about Amy Winehouse? That she has this lazy way of singing. Yes, I am, I am. Have you noticed? Yeah, I She doesn't enunciate, she doesn't say her words clearly. She's a really lazy singer. Love it. Łzy wyschną same. Tak ten tytuł można przetłumaczyć na That's right. Język polski. Będzie jak będzie. Tears dry on their own. Oh. Yeah, it's that kind of meaning. This is a hugely long song. And there's a great phrase, get accustomed to. You know this? Nie mam zielonego pojęcia, co to Przyzwyczajony. Jest. Przyzwyczajony. A customs to są zwyczaje, customs. Customs, ale jedno słowo accustomed. Accustomed. Inne słowo, yes? Mm-hmm. Accustomed to, przyzwyczaić się po prostu. Mm. She says, Amy Winehouse, which I love a lot, she says, I met my match. But every moment we could snatch, zaraz dojdziemy do I met my match, mm-hmm, bo mm-hmm. ten snatch mnie zaintrygował, mm-hmm. ponieważ ja czasami dźwigam ciężary, dźwigałem na siłowni i nagle te snatche się pojawiły, spolszczona wersja. To jest taki zarzut, wiesz, w crossficie, zarzut. What does that mean? Po prostu zarzucasz na siebie sztangę. Okay, simply. Yeah. Bar with plates. Okay, snatch means chwytać. Yeah. So that's what it means in English as well. So I suppose it's because musisz chwycić i zarzucić. Podrzut, zarzut. Oh, interesting, very good. Mm. I didn't know that. So, met my match. Met my match, to chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jeżeli ktoś korzystał z portali randkowych i ma match, no to wiadomo. Spotkać moją połówkę. No właśnie. But it also means zapałka. Yeah, a match. Matches. Yeah, of course. Matchbox 20 jest taki amerykański There zespół. There is, yes. But the crazy thing about match, it can mean I've met my match, spotkałem moją połówkę, but it can also mean poznałem godnego przeciwnika. Mm-hmm. So trafiła kosa na kamień, for example. And I had to hit the wall. Oh, exactly, yeah. So there's two different meanings. Amy also talks about I got so attached. Przywiązałam się. Yes, yes. Poor Amy. Poor Amy. Yeah. What else have we got? There are many big things at hand. Z wieloma rzeczami musiałam sobie radzić. Yes, exactly, tak? Exactly, yes. And then, as you said before, I hit a wall. We hit a wall. But love is coming round again. Jeżeli się nie uda, to mamy to jeszcze kolejne szanse. Spróbujemy. Exactly. No to co, Raf, może na tym zakończymy pozytywnie. Let's posłuchajmy. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again, I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. Cause ain't no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above a blaze. And only love will see. He walks away. The sun goes down. Bed Ten Breakfast w pigułce. Piotr Firan, Raf Uzer i Amy Winehouse. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze. Za 6 minut o 14:00 serwis informacyjny Trójki. A gdyby tak coś z piorunkiem przed 14:00, co państwo na to? Okazja do tego, by zrobić głośniej. A, panowie robią, co mogą. Proszę bardzo. Zapraszamy do reklamy. Cześć, Marian. Tak bez Barbary w Media Expert? Aha, cześć, Kleono. No szukam właśnie dla niej prezentu na walentynki, a tu takie mega okazje. No raczej. Zaraz, zaraz. A czy to nie Barbara? No, Barbara. Ja szukam dla niej, a ona dla mnie.